Thank you. که یک گوشه یه چمش من غم آنم ببرم تو باشی و مرا غم ببرم تمایا جا جان فضای دل دیوانه که هر شب بر تو بدان کوی مرا هم ببرم اما جان فدای دل دیوانه که هر شب بر تو جان Don't